أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. كلاجي مخي هو فرمال کی طیبات او حلال چیزونه حرام مګنه نو یو وهم راغې چې دغه وخت کې د باز خلکو په نيز باندې شراب او جواری اغین د طیباتو نه غنل زده څنګه کې پیری خو بګوي د کمک کې دی رشوی دی بقره کې قل فيه ما اسم كبير ومنافع للناس هغه وی چې کنه دا په طیب او جائز وینو نه الله جل شانو چې نه دا خو حرام دی ادا تم ویل شي چې مخکې ذکر وکړو دا هغه چیزونه چې الله حلال کړی دي نو هغه چیزونه ذکر کوي چې الله حرام کړی دي کنه. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو انما الخمر یقینا شراب والمیسر او جواری کول والانصاب او عبادت د درگاہونو عبادت د غیر الله والازلام او تقسیم کول د غشو په غشو باندې رجسون دا پلید کارونه دي پلیدی دا شراب کل جواری کول یا د جواره کټلې شوی مال خوړل دارنګه عبادت د غیر الله انصاب دارنګه قسمت معلومول په غشو یا تقسیم په غشو دا ګوري پلید کارونه دي من عمل شیطان د شیطان د کارون ندی نو فاجتنی بو ځان ته اوساته ځان ته بدړه کلا لکم تو فلهون دې د بارج کامیاب شه. آیات کدا ذکر کړي چې کامیابی بدې کلا چې کم حرام دي داغه خپل مزه که ځان کامیابول غواړي د حرامو نه ځان بدړه کلا لکم تو فلهون خمر شراب دې واره کې دا اخیری آیات ته جنازل شي دا اخیری مرحله وا ځکه تاسو په بقره کې مدیر شوی دی او نساء کې مدیر شوی دی بقره کې ویلو فيه ما اسم كبير ومنافع للناس شراب او جواره کې ګناه غټ دی او سفیدې په کې مشتا او ګناه ډېر زیات دی د فیدونا نو سورې نساء کې بیا درې تل وقار کې فرمایلی لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى د نشي حال کې بدل موز نه کوي عبادت نه کوي ډېر کسان بیا په دې باندې بنشو څو کسان په دې ضرورت کې بنشو چې را په دې کې फायदा لګا دا نقصان په ګډېر دی نو څه کوچې کوي چې کله داراله چې د عبادت حال کې هم نشه نه استاسو نو ډېر خلکو را دیو جن پرې هو د جوړه ناکار سيزي چې دا کله اوس کې نو بیا عبادت هم نشي کولې نه اخیری مرحله بیا دا چې ویرې څوم په دې دی نو بس بیا بنشو ریجی سی وته وای چې پلیدی دا یو من عمل شیطان دا شیطان نه کارونه ندی دین دا دریم تاکید دا ذکر کو چې فجتنیبو دموی دیونه ویل چې شراب کما جواری کوي ما نه ځان ته پټړکه دا ډیره مبالغه ده په نه کې کنه ځان ته پټړکه که کامیابی غواړی دا شراب څومره پلیدو نو حدیث کې کنا حدیث دی باب کې ابن کثیر یا مزری وغیرہ ذکر کړیو چې په دې شراب او ملانت شې ده د دې په سکون کې ملانت شې ده دې چې په بل باندې سکي باغوان ملانت شې ده سو کې چې خرسي باغوان ملانت ته سو کې چې عقلي باغوان ملانت ته سو کې چې بل خواوري باغوان ملانت ته چاله جوړي باغوان ملانت ته سو کې انګور یا نور میوه دا وینه رسو باسي په دې نیت چې شراب په دې جوړون په دوم ملانت ته چا د پاره چې او باسي پاغم لعنت ته سو کې ردی پیسې خوري پاغم لعنت ته لعنت الخمر و شاربها و ساقيها و بايعها و مبتاعها و حاملها والمحمولة اليه و عاصرها و معتصرها و آكل ثمنها دې ټول باندې لعنت دې ټول ناکار عزیز دې او بیا میسره وسره ذکر کړو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت راځي نه صحیح مسند احمد کې چې درې کسان دي چې الله پاغي جنت حرام کړلې اگر چې غي دنیا کې ډېر نیکې کوي او ډېر عبادتونه کوي ظاهر کې حج سه بم دې عمره هم ډېرې کوي منځونه هم کوي تهجد هم پاسي تلاوتونه هم کوي یو هغه سړی دی چې شراب څښي نو دویم هغه سړی دی چې هغه عاق دی د مور او پلار نه فرمان دی او د هغې خبره نه مني په جایزو کارونو کښې ښه ځکه جایز خبره چې پلار تا ته وکړه جایز نو هغه په تا لازم شوه که تا ته وایي دا نوکري پرېږده نو دا نوکري کول اوس ستا لپاره حرام دی پرېږدې به که تا ته وایي دا ښځه پرېږده دا ښځه ساتل اوس ستا لپاره حرام دی دا به پرېږدې دارنګې هر جایز کار د دنیا چې پایېږي یو دا چې تا ته وایي مثلا لمونځ به نه کوې روژه به نه نیسي یا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سنت دی په دې به عمه ځان له مسله ده پایې کښې بیا لا طاعة للمخلوق فی معصیة الخالق خو په عامو حالاتو کښې د پلار منل دي که راته وایي دا کور خرڅ ته خرڅی دی دا په تا واجب شو دا مباح کارو خو چې کله پلار تا ته حکم وکړو مور درته وایي په تا لازم شو دغه شان دې نورې مسلې د دنیا په تا لازم شوې ښه دا وړه خبره نه ده کوې دنیا نن په دې کښې اخته ده په حرام کارۍ کښې ښه اگر چې ډېر نیکان یې په ظاهر کښې ګیرې منګځئ نورې نیکۍ به هم کوي او درېیم هغه سړی دی ادیوس مونږ ورته دوس وایو په پښتو کښې دوس څه ته وایي الذي لا یغیر علی اهله چې دی په خپل کور او په خپل بال بچ غیرت نه کوي په ښځه بیې غیرت نه کوي په لوڼو بیې غیرت نه کوي په لور خور د ده غیرت نه وي هر چېرته چې وځي هر خوا چې ځي د ده پروا نه وي نو اگر چې دی ډېر نیک سړی دی دا درې کسان یې ذکر کړه چې دا نه شي تللی جنت ته ښه ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر یو هغه سړی چې همېشه شراب کښې منه توبه نه وباسي دویم العاق نو درېیم الدیوس دا درې کسان نه شي تللی والمیسر او جواری مخکې تېر شوي وو د جواری څومره قسمونه چې دي چې پایې کښې یو سړي ته فایده ټوله وځي او نور محرومه پاتې کېږي دا لاټرۍ ماټرۍ شوې یا دا بانډونه مانډونه شو څومره شکلونه چې ردې دي ټولو ته شامل دی ښه یا نن سبا دا بیمې پالسۍ پایې کښې هم د میسر دا ګډون دی یو خوا په کښې ربا ده او بلې خوا ده په کښې جواری ده میسر دی نو درېیم الانصاب الانصاب مانا دې ته وایي عبارت په حذف د مضاف وي و عبادت الانصاب عبادت د درګاهونو انصاب د نصب جمع ده نصب څه ته وایي ما نصب و عبد من دون الله من شجر او حجر او قبر او غیر ذلك هر هغه شی چې خلق د هغې بندګي کوي که ونه ده که کاڼی دی که قبر دی او که بل څه شی دی مجالس الابرار د شیخ احمد رومي کتاب دی پاکستانی چاپ کې صفحه 121 کې هغه وایي اقتضاء صراط المستقیم کې شیخ الاسلام وایي کل ما ينصب و يعبد من دون الله هر هغه شی چې د هغه بندګي سوا د الله نه کېږي هغه ته سجدې لګولې کېږي د هغې طواف کېږي او دارنګې د هغې کاڼي درشلې خپلولې کېږي هر څه شی چې دی نو هغه انصاب دي بس او بیا مخکې هم تاسو ته تشویح تېره شوې وه هر هغه شی چې ده الله نه سوا د هغه بندګي وشي هغه دی اسلام دا هم تېر شوي وو تاسو ته تقسیم کول په غشو یا قسمت معلومول په غشو لکه څنګه چې د عربو عادت وو عام وایي مراد دې قسمت معلومول دي چې هغوی به په غشو قسمت معلومو او د دې مثال نن سبا دا پالونه معلومه دي ښه دا پالونه معلومه چې اچوي که نه او یې قسمت معلوموم یا هغه کسانو له ځي دا پامستر دی دې د لاسو په دې کرلو باندې پوهېږي دا جي ځان له علم دی فلان دی ډینګ دی او سسیز را یو ځای کړی دی او کسانو ته لاس کوي هغه ته وایي داسې داسې او داسې اکثر پکښې غلط دي چې ته یو څه پکښې په توکل صحیح وي نو بیا خلک هغې ته ګوري او هغه غلطو ته نه ګوري حالانکې دا خو خبر ورکول د غیبو دي که ته وایي چې سبب استعمال شه دا لا کوم سبب دی چې یو کتاب کښې ذکر نه شته تجربې غونته به وي ټیک ده تجربې دي او تجربه علم ژوند نه دی خو الله جل شانو تقسیم معلومو تقسیم کول په غشو هغې به غوښې هم کله په دې تقسیمولې کله به یې قسمت هم معلومو درې غشي یخې وو هوبل سره خوا کښې هوبل شهید سره هلته به منجور ناست وو یو کس به د څه کار یې را ده وکړه نو را بغې هغه جولن کې به غشي غوال نو غشي به رو با ته په یو غشي ویلې کړو امرانی ربي او بل ویلې کړو نهانی ربي او بل بل شو نو قرابه چې امرانی ربي وبسوس بدا کار کوم او قرابه چې نهانی ربي ناوې دان کوم خبر شوم دی اګه آتش برو هو دی به وړا کا بیا بیا غل څه پیسې ورکړي یا ته منښت شکرانا الله وی رجس څنګه پلیت کار دی رجس ته پلیت دی رجس او رکس یو بل ته نږدې دي او که دوری دی وی رجس شرط وي او رکس ګندګي ته وي او فتنو ته او رجس چې کله دی شي بیا عذاب ته وي فضل بیان کې نواب لیکلی خو دری واړه یو بل ته نږدې دي ښا رجس او رکس رکس او دارنګ رجس دا یو شی دی او رجس داغه ته وي چې هغه نه اجتناب لازمی یا د نجاست ته وځي یا پکې قباحت پروتي عقلی اگر چې ظاهر نشتا نو هر عبادت او هر تعظیم بغیر الله اگر چې په ظاهر کې تا تا غوړه ډېر معطر او ډېر مزین او ډېر خیرستخ کاری یا غ دربار تا ته ډېر خیرستخ کاری چې به کې عود لوبان لګې دلی دي دا تر اوس په کې شوی دي والله وی دا کولی ګندګي درېستون ها دارنګه منخ تر د غیر الله اگر چې په ظاهر کې ډېر سروي وخېري لیکن جده بل دنو منخ تشویر دا گوری پلیت کریج سن او دویم منا مل شیطان دا شیطان دا کارون ندی دا دا شیطان کارون ندی خواه نو درین فجتنی بو بو زانتی او ساته گوری زانتی پتڑا که لعلکم تبلیحون دی دا پارا چی کامیاب شه انما یرید شیطان و ایو قیاب اینکم الادا دیکیم ذکر دی دا تاکید دا حرمت دا دی خمر و میسر مکی سره متعلق دی یقینا غوالی شیطان ایو کیا بینکم لادا چراولی تاسو من کی ظاهری دشمنی والبغضا او دزلو کینی فی الخمر والمیسر پسبب د شراب او د جواره فی بمانا د بی حروف جار دیو بل بمانا رازی مانا دا شراب سکل او جواری کول سبب د دیدی چې تاسو دشمنی پیدا کی گی دی سرا دارنگی کینی شراب کې سره شراب اوس کی پزان نه پويږي بل د ګندلو کی او بلکې د دې د وجه نه داتې کارونه کوي چې د خلکو د اغنه نفرت پیدا شي لکه قرطبی لیکلی دي یا نور علما چې شرابی او شراب اسکلو نو به خپل واړه بول اسکلو او باقي یې کلمې وي چې دا زو وبس کم کرتا ګور نه پويږي ولې پزان خو نه پويږي کنه دا مې کله پزان نه پويږي چې د ګندلو کی نه نور غلط کارونه کوي او شراب جوارین دا پیدا کله کله سړی مال بیلی نه بیا پزان نه پويږي ښا بیا پزان نه پويږي په حلال او حرام وني اکر کله دا سيو کی ظالم چې خپل بال بچ پکې گاڼه کی کله پکې خپل خزه او خپل کور به دي ښا ول مې سر داغه د وژنې بیا دشمنه چې دبل پلاس کې خپل مال ویني دبل پلاس کې خپل بال بچ ویني دشمنه پیدا شي کینی پیدا شي عداوت ظاهري دشمنه ده وي بغضا دا دړو دشمنه ته وي کینه جوړ دم وایو او یا صدقم عن ذکر الله او بندی تاسو د یاد الله نه وانی سلام د مانځ کولنا ور شراب شرابی زړه جوارګر دې بچت د الله ذکرونه کی هغه ټول سوچ باغ جواره کی او پانسو کی او دارنګه مستم ناراضی شرابی په مون څنګه او کی شراب په حالت کې نشه کې دې دارنګه جواره والا ذکر یہ تاسو باندې ذکر دا الله نو غمان کنه فهل انتم منتهون آیا اے تاسو باندې دونکی دتوی د استفام میمان الله مرده مان انتو بنشه بنشه صحابو چې دا اورید عمر رضی الله عنه یا نور غیوی انتهینا انتهینا مونږ بنشو الله بیا به قال نزو واطیعوا الله واطیعوا الرسول دم تاکید د مکه حکم په دریو طریقو یو الله حکم کوي په اطاعت د الله او رسول دیم امر کوي چې وحذرو ځان بچکه غوړې دغه حرامونه او دریم چې څوکم دا نه مني دا غوړه مستحق د عذاب دی ځکه په ان تولیتم فعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين واطیعوا الله تابعداری وکړه د الله چې الله د توي شراب حرام دي حرام یو غنه جواری حرام ده عبادت د غیر الله دارنګ د انور سيزونه او اطیعوا الرسول او تابعداریو کې د پیغمبر اشاره واغه تفصيلات او ذکر په حدیثو کې راځي د باب کې چې نبی له سلام وی دا کوم لوخو کې چې دا شراب راتري دا لوخي ماته صحابه غلوخي ماته وکا واطيع الرسول دا رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري وکي او حاضر او ځان بچي د مخالفت د دینه دا الله او رسول د مخالفت نزان بچي فاین تولیتم کتا سمخوارا نفعلمو دا گوری رستو جزا ندا جزا اصل کی دل تحضب دا کلام کی علماوی ان تولیتم فالوبالو علیکم کتا سمخوارا نفوج گوری پتاسو دے ببل جانشتا سزے تاسو لدا نقصان تاسو دے فاین تولیتم کتا سمخوارا نفتاسو واندے حجت قائم شو بولی اللہ کل حکم رو لے گا نفعلمو نظام پوکے انما على رسولنا البلاغ المبين شيقنا زم پر رسول باندې رسول لیکارا دې په ذمہ سره رسول لی او دا الله احکام تاسو ته رسول اوس کمنه تاسو پیدا دا کامیاب کوشه فلاح د کوګي مخې وي او کني منی کبه ځان ته نقصان دي چاته شکنه نو عالم انما على رسولنا البلاغ المبين او دې ته انتهائی بهتر تقریر وی او خبری وی کمانی رو رستا پیدا دا او کو دینا منل زما پا کسی تاوان نشتا دو یون کسی تاوان نشتا در رسون کسی تاوان نشتا تاوان پتاسو دے زان لبا خل تاوانو کی خل نقصان رو کی نوز دلتے وهم را گئے وهم دارا گئے چی باز صحابو دا ہوئے یا سکسانو دا خبر اکڑا بخاری کی ترمیزی کے یاد نورو کی تابونو کی رازی چه سکتانو اغی بدر کی شریک شیو او اغی شراب سکلیو یاد جواره مال خوڑلی ده ولی اغا وقتی جواری لا حلال و دا خرمت حکم نورا غلی دا اغی بس حالی دا اغی جواب پی چه اغی بانیس گناه زکر نشتا چه اغی کی ایمان و نیک عمل کرده او تر دغه وقت پوری دالا بند نو چه کم وقتی اغی استعمالول لا دا خرمت حکم نورا غلی اللہ حرام کری نو او چې الله حرام کړی او غي ژوند دی نه دی و بیان یې استعمالول ښه اشاره وا چې غي د څه ضرر زګ نشته چې هغه وخت حکم نو چې د الله رو طرف نه حکم نه وي نه باغه دی که خو بیا څه نقصان نشته کنه دا جواب پیدا غي لیس علی الذین آمنوا نشتا باغه کسان او چې ایمان راوړل او عمل صالحات عمل کړی دی موافق د قران او سنت جناحون سو گناہ فیما طعنوا باغت کی جدی خوراک کرے دے شرابو کا کے کڑے دے شرابو دارنگی خوراک کرے دے مال دے جوارے اذا متقوا کل جدی زان بچ کوی دے شرک نہ وا منو ایمان راول دے او عمل صالحات او عمل کرے دے موافق دے قران او سنت ثم متقوا بیا زان سادی دے حرام نہ وا منو ہمیشہ ایمان لری ثم متقوا بیا ځان ساتي دا واپس کې دونه شراب اسکو ته جواره کولو دا واحسن او اخلاص کوي په عمل کې پدا چې خلکو هیڅ ګناه نشته دا وګوره دا والله يحب المحسنين الله خوښي دغه نیک عمله احسان کوونکی نه صفات ذکر کړو درې ځلې آمنو آمنو آمنو دریز لیوی اتقاو سمت تقاو سمت تقاو دریز لیوی تقوا ذکر کا دریز لیوی ایمان ذکر کا دریز لیوی عمل صالح ذکر کا ناتشو کنا ایو ذلی احسان ذکر کا داری جو اللہ یحب المحسنین دا اغنہو صفتنو دو صحابو تو اشارہ دا چی دا امت حوال صفتنو تاگے کی ایمان راولے لے نیک عمل اکلے لے تقوا اکلے لے ایمان راولے لے نیک عمل اکلے تقوا اکلے لے ایمان راولے تقوا اکلے لے نیک عمل اکلے لے دا څه وایي چې درې ځله عمل صالح دی خو یو ځل تعبیر دا څه کو چې واحسن نو وایي چې لسې پات شو درې ځله ایمان درې ځله عمل صالح او یو ځل وی محسن هم دی والله يحب المحسنين اخلاص ته انکه هم په عمل کې پر دې مقام کې تکرار راغې ظاهر کې وینا آمنو آمنو درې د ایمان درېو حالاتو ته اشاره ده یو حال د ایمان دا دی چې دا ایمان اغه دې چې کوم ایمانی تفصیلی وته وي په الله ایمان دې دا الله پر رسولانو په کتابونو باندې دا رنګه په آخرت باندې ایمان دې به ملائکه له کسن راضي دین زلم بیا وې چې وا امنو دې ایمان دا ولې معنا سو اعمال کړې دي نه هغه سره ایمان ته واشه دې ځکه زیادت راضي په ایمان کې په اعمال سره یا په لحاظ د کم یا په لحاظ د کیف بدرم دلی چې عامنو اشاره او توام تا چې همیشه په دې ایمان تر مرګ په دې ایمان کلک پاتې شي دا درې حالات دي ایمان صدق شانته د تقوا وګوره لومبه تقوا سره د شرک نه ځان بچ کړلې دریمه تقوا سره د شراب او جواره نه ځان بچ کړلې دریمه تقوا سره بیا نه دی واپس شي حرام کولو دا چاوی مشهور کول دا چې لومبه تقوا دار جزانې د کفر او شرک نه بچ کړلې دریمه تقوا دار چې ځان دا حرامونه بچ کړلې چې کوم الله په انکړی دي چې دا باندې کوي دریمه تقوا دار چې ځان د شبهاتو نه بچ کړلې د شبهاتو نه ځان لري ساتلې دا اوچته درجه تقوای وی اولیاء الله کې نیکانو خلکو کې چې د شبهاتو نه ځان ساتي ځکه درې ځله تقوا ذکر کړه عوامل الصالحات عمل الصالحات تزل کولاوي هلي رومبه عمل صالح سره فرائض او واجبات سره کولی او دیم عمل صالح سره سنن او مستحبات کولی کنه عمل بیا د قبلی د فرض او واجب نه یا د قبلی د سنت او مستحب نه رومبه کې عمل الصالحات کې غیر ته اشاره شو او دیم عمل الصالحات کې سنن او مستحبات وتا او دیم د تعبیر بدل کې جو احسنو احسان څه ته وي معنی دا کوم نه کې چې د کړي دي که فرایض تر سره کړي دي دارنګې که سنن تر سره کړي دي کې اخلاص احسن دا عمل دی اخلاص تر کول کنه احسان اخلاص ته کنه اور اس ته فرمایل الله دا سه اخلاص ته اون کی خوخي چې غي اخلاص کړي یا ایها الذین آمنو ورا او په آیات کې مخکې هغه چیزونه ذکر کړل چې همیشه حلال دي نو دلته نوې آیات یا ایها الذین آمنو انما الخمر والمیسر نوې نمبر آیات کې هغه چیزونه ذکر شو چې همیشه حرام دي بدل دا هغه چیزونه ذکر کړي چې هغه په خاص ځای کې یا په خاص حال کې حرام دي هغه ذکر کړي مستقل حرام نه دي او بعضی زینو کې هغه ټول حرام دي یا په بعض حال کې بعضی زینو سږي لکه حرام دي اوس کار خو حلال نه لیکن حرام کې دم نخکار نشي کولی دا په خاص ځای کې بندي دراولي دارنګي په خاص حال کې بندي اسې خو کار کول حلال خو چې کله تا احرام وتړو دا احرام په حال کې در باندې بند کړل غنه مګر تاغه ذکر کړي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لَيَبْلُوَنَّكُمْ خَامَخَا ضرور ازمیخ کی اللہ پتاسو بشیئن پس لکسی سرا من السوید دخکارنا لکون تسیز دخکارنا زکوئے چا غزید آتے دے چلت دور اخکار نمی لائوی گی ایک کادوک کا معمولی گنتا مخیط رازی پا خوام دقا لاقوانی ہونا کمو او سو مغشان کم دا سلک اخکار نمی لائوی گی زکوئے بشیئن تنالو ایدیکم ورے ما حکم چرسی کی غیتا لاسون استاسو نے زیستاسو لاسون ہے ویسے کسی کر کرو کہ بائی تیزونی اگر پا لاسو سڑے رالی لگا آگے شو دا مرگو یا دا آگی کچی رانی ورشو یا باز اگر ساروی دی یا اگر زناور دی چیغی لگ رفتار پا دمکی نو سڑے دا تراتین کی اور اما حکم اگر غٹ ساروی دی چیغا بغیر دا نزینا نشے بندو لے ذکر پا نزے بندی یا بل چیز دا اگر زمانے وصل جی او دی کی اشاره چې په لاس ورانی ولیکي کی معنی ډیر دی کنه ولې کله کله الله حرام غیر کی دا ازمیخ لپاره مقصد خو به ابتلا را کنه دا ابتلا ده او ابتلا ان کله کله دا دی وشي چې حرام ډیر دی دی وجه نه کړي دوه کو شيخه او دا وتا استراشي مخکې ما ویلو بني اسرائیل هغه باندې چې کله الله کار حرام کو بلکې ټول کارونو افکارونو د کارونو یو کارو نو د خالی روز کو چې وا نو استاتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرع د خالی روز بدل کو ښکارا ښکارا میان ګرځیدل او یو ملائک بتون لا تاتی د خالی روز بچنو نو تا به نوې چې یو موګل د مېو پوری حرام ډیر او پاتان حاصلېږي دیو جن خلق اکثر هغه د زور ډیر پاتان حاصلېږي او ډیر دی او حلال دا ډیر ناپېدی دی او ډیر کمی دا غیر پر ډیر کړهو پکاري او ډیر لږ ملاويږي دیو جن ډیر کم کسانی چې هغه طرف ته زور کوي کنه دا ته کیسه کوي کرکاو دا حقیقت هم دی ګوره دا حقیقت هم دی حسن بصری رحم الله رو وی چې زم چې دا حلال یو ډوړې را سره نو مالې کوله دا ما باغا سوزولې و نو رنج به مې دې یو کړو سترګو کې مې لګولې دا حلال دی هغه کله کوم دی لیکن الله پاره کې پیدا شوړي دی ښه د دنیا او د آخرت لی علم الله دا حکمت ذکر کئ چې داول الله دا ذکر دی چې په خاص وخت یا په خاص حال کې پتا زوانه کار حرام کو لیعلم الله دې ته تفصیلی حکمت وایي لیعلم الله دې لپاره چې ښکارا کی الله من هغه څوک یخافو بالغیب چیریږي داغه نه په حال د نلیدو داغه کی معنی پوشیشه بالغیب معنی حال کونه غائبا من رؤیت الله دا سه حال کې چې الله نه لیدلې یا دا سه حال کې چې دا جهنم نه لیدلې دې بیا مې ریږي دې ته وی بالغیب ها او ایمان کې اصل داټه کې پکار دی د خوف نه اس یې نه خوف بالغیب پکار دی اور دیو جن امام رازی رحم الله وی ویر دین تعبیر نوم په اخلاص سره کولی شو کنه دا غ اخلاص دی دا الله نه دی دی د جنت او جهنم نه دی دی دا څو ورستو زمانہ کې راغله دی د قران نازل دی نه دی دی د پرشتي نه دی دی د پیغمبر نه دی دی لیکن به ایمان نه اخافو بالغیب دا الله یې له وجودا کوي هغه دا علم دی دا الله دې ته وی علم التمييز یا علم الاظهار کار کی الله جدا کی الله او بیل کی الله چې څوک دې چا غیریږي دا غنه پوشیشا دا ور څوک یې کنه چې دا الله نه یریګم او په دا وخت کې لګي چې کله په دې امتحان راشي کنه او امتحان دار راغې نو ځا چې بعض اوقات کې وسړي وی راشي چا خو لیدل نه هم کنه کما دا ګونه کړل دا الله وی ما خو لیدل کنه نو مؤمن دا الله نه یریږي د دې وجنه دې پوشیشا اغا کار نه کوي کم کار کې د خلکو مخ کې نه کوي یغافو بالغیب فمانه تا دا بعد ذلک چا چې تجاوز کو رستو د دې حکم نه کار حکم راوي دې بیا لګي تجاوز کوي زیاتې کوي فل هو عذاب الیم دغه پار درناک عذاب دې چې دا چې کی اشاره وکړه چې دې انکار کوي څنګه دا عذاب کې فقط علیم ذکر کو تر انکار په درجه کې نه ګور الله وي سب عذاب ورکم او که د انکار په درجه کې نه دی او دغه دا ګناه شوی دی نور په دې تفصیل له متلي کوي او پاګې کې دالي بدل ذکر کوي چې رضا سي سړي د پاره به کفاره سي چې کله په حال د احرام کې یا په حرم کې داغه دلا دا ساروي قتل شي تخکار قتل شي ښکارو کې داغه حال ذکر کوي وروسته تفصیل به ذکر کوي بیا ورته ګوره یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو انما الخمر یقینا شراب اسکل والمیتر او جواری کول والانصاب عبادت کول درگاہونو عبادت دغیر اللہ والازلام ادا دی ملشی والانصاب او آغا لالی چی پدرگاہونو شی مانا منخ دغیر اللہ والازلام او تقسیم کول پغشو یا قسمت معلومو البغشو رجسن پلیت دی من عمل الشیطان ده شیطان ده کارونو ندی پجتنی بوهو نزان ده پتڑکے لان لکن کبلحون ده ده مارج کامیاب شے انما یریر شیطانو یقینن غالی شیطان ایو کیا بینکم العداوت والبغضا دا چواچی راولی ساتو منکی دشمنی کارا والبغضا کین دزلو الخمر والمیتر پتبق شراب اسکود جوار کولو ویسودتا کمان ذکر اللہ اواری تاسو بنگی تاسو دا اللہ دیاد نوانی صلاة و دماندو کولونا فحلن کمون کهو اے تاسو بندی دن کی مانا بنشے واتیو اللہ او تابداری کوئے دا اللہ ہمیشہ واتیو الرسول او تابداری کوئے دا پیغمبر واحضرو اوزان ساتے دا مخالفت دینا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ كَذَٰلِكَ مَخْوَالُهُ فَعَلِمُوا نُفُوشَهُ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ چي کینن زمون پر رسول باندې زمون په پیغمبر باندې رسول لې ښکارا لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا نِشْتَ پاګه کسانو چې ایمان راوړل دي او عمل صالحات او عمل کړل دي موافق د قران او سنت جناحون سو ګنا فی ما تعیمو پاګه څنګه چې دی خوراک کړل دي د شرابو یا د جواره استعمال اظام اتقو کل جدی زان بچ کئی دی شرکنا و آمنو ایمان راولد ایمان لری و آملو صالحات و عمل اکڑو موافق دی قرآن و سنت سم اتقو بیا زان ساتی دی حرامو نو آمنو او ایمان راولد پتول اغا چی پیغمبر راولدی یا ایمان لری همیشہ سم اتقو بیا دی زان بچ کئی دی وافق که دو ندی گناہ تا شراب اسکو تو جوارے پولو دا و آختنو اخلاص اکڑو پا عمل کے او خیستا عمل اکلے واللہ یحب المحسنین اللہ خوخی خیستا عمل کونکی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لیبلغنکم اللہ خامخا ضرور ازنیخ کی اللہ پتاسو بشائئن پسلک سی سرا من سوید دخکارنا تنالوهو ایدیکم ورماحکم چرسی غیتا اللہ سنستازو او نیزستازو لیالم اللہ دید پارا چی خخکار کی اللہ من یقافوهو بالغیبو اغا سوک چی ریگی داغن پا حال تنلی دو داغ کی فمانی اتدا چاچی تجاوز کو چاچی زیادتی کو بعد از ذالک پس دینا فلہو عذاب علیم داغد پارا عذاب دے ترناک